Jeśli ty nazywasz to dobrem, to dobrem jest. To ja najgorszym jestem dnem. Jeśli ty nazywasz to prawem, to prawem jest. To jakim prawem wciąż niszczysz mnie? Buntowniczka, jesteś mądrzejszy i lepiej wiesz, kiedy szanować zaczniesz wreszcie mnie. Buntowniczka przeciw wszystkim i wszystkiemu, co wokół niej dzieje się. Kontrowersyjne dziewczę, może zbyt młode jeszcze wciąż. Kontrowersyjna dziewczynka, ha. Nie boi się złego. Buntowniczka Edyta Bartosiewicz na Dzień Dobry Dziś w Budziku. 4:04, piosenka dnia, dziś Leon Shepard. If you fall, it's okay. You can take my hand and rise again. If you fail, it's okay. It's worse to surrender than to lose. Dream on. Oh, current ship. Hold on tight and keep it real. Dream on. Oh, dream, yeah. My crystal child, there's no need to be afraid. I will walk by your side. Dream On i Alain Shepard dziś wielokrotnie do usłyszenia w naszej piosence dnia. A ponownie w porannej audycji po 8.30. Tymczasem na budziku 10 po 4. Staję jak co dnia. Co w planie spoglądam, dzień tu bez siebie ma miarę tygodnia, przestrzeń bez siebie, klaustrofobia. Życie bym oddał za to, że jesteś, że będziesz mnie głodna jak mury karmione tu barwami montan, pożeram szczęście garściami na obiad. Mógłbym cię słuchać cały czas, to bo minuta niczym skarb ukryty w nutach, czarny znak obrazu czucia z żywych barw. Od zawsze rozumiesz mnie mocniej, bardziej więcej, wiedz, że kiedy powracasz świnkami ubierasz dosłownie całe miejsce. Every day we're apart.

No już po wszystkiemu pozamiatane Falling i Rebeka wyśpiewała, wytańczyła i panowie dziś w gronie przodowników korespondencyjnych telefonicznie pan Rafał, gdzie 12 stopni na Górnym Śląsku i coś jakby. No ale właśnie, coś jakby. SMS-owo pan Wojtek z trasy gorąco pozdrawia, a mailowo jako pierwszy dziś pan Andrzej informuje, że w Staszowie już nie pada, to już istotne, 14 powyżej, kawa gotowa, kanapki też. Jednym słowem pan Andrzej dodaje, czas na ryby. Pozdrawia wszystkich trójkowiczów i kolegów po kiju. Gorąco pozdrawiamy, panie Andrzeju, i takiej ryby życzę mi. Gratulacje dla pana Wojtka, dla pana Rafała również. Trzy szybkie o zwykłej porze. Jak zwykle także jutro polecamy i zapraszamy, a ciąg dalszych sygnałów od państwa, tych krajowych, zagranicznych, już za chwileczkę, już za momencik, także powitanie nowego dnia. O 18 po czwartej. Ani się obejrzeliśmy, a już przeleciał i poniedziałek, i wtorek, no i mamy środę, 207 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed godziną 5, zajdzie po godzinie 20. Odliczamy i już, no jeszcze brakuje, ale w tym tygodniu zaliczymy ten właśnie moment, kiedy to dzień krótszy od najdłuższego w roku. O! Jedną godzinę okrągłą, piękną. Na razie jeszcze liczymy w minutach. I proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś oczywiście 26 lipca Anny, także Hanny, Grażyny, Mirosławy i Joachima. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 28 lipca przed nami, w upominku muzycznym Kora i pan Stanisław. Przed tobą życie to długa kręta. drogą. Nie musisz trzymać mnie za rękę. Przewrotne gry mam już za sobą. Coś, co sprawia, że już nie dźwięczy w uszach cisza. Nigdy nie zamknę drzwi przed tobą. Życie to długa, kręta droga. Przy tobie zawsze, zawsze jestem sobą. Nigdy nie zamknę przed tobą. Nowy dzień, nowy dzień. Prawda, rozkręci się za pół godziny, to my przypominamy sobie te niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak w roku 1400 król Władysław Jagiełło zainaugurował działalność Akademii Krakowskiej. Przypomnijmy, to od 1815 roku Uniwersytet Jagielloński. Rok 1400 wspominamy, to było 617 lat temu. 154 lata temu urodził się Władysław Pytlasiński, zapaśnik, organizator sportu, założyciel i pierwszy prezes Polskiego Towarzystwa Atletycznego, dwukrotny zdobywca tytułu zawodowego mistrza świata. 123 lata temu urodził się Aldous Huxley, brytyjski powieściopisarz, eseista i krytyk literacki. Przypomnijmy, że jego powieści wyrażają zaniepokojenie przyszłością współczesnej cywilizacji, a jego to twórczością zafascynowany był, jak pamiętamy, m.in. Jim Morrison, The Doors. 89 lat temu urodził się Stanley Kubrick, amerykański reżyser filmowy, a 38 lat temu, w 1979 roku, zmarł Stefan Wiechecki. Wiech, pisarz, sławę zyskał dzięki felietonom pisanym w Gwarze Warszawskiej, publikowanej w prasie stołecznej. To niektóre wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy także, jak zwykle mówimy, w muzycznym kalendarzu, a to już za niecałą godzinę. Za 3 minuty z wąsem pan od pogody, a później muzyczne, budzikowe. Nasze spotkanie z trzema utworami, które coś jednak łączy. No, ale o tym za chwilkę. Na razie otwieramy oddział pogodowy. Ludzie znikli w dziurach bram. Sam już nie wiem, czego jeszcze szukam. Dokąd można iść już późno tak? Idę po ulicy, grosza nie mam. Wszyscy ludzie znikli w dziurach bram. Sam już nie wiem, czego jeszcze szukam. Już tam, gdzie ty jest. Możesz do nas wejść i z nami być. Na śmieć. Oddział już zamknięty jest. Lecz jeśli chcesz wypalić, możesz ci. Oddział już zamknięty jest. Możesz do nas wejść i z nami być. Jeśli myślisz, że masz szczęście, to uwierz mi, że to tylko pozór, nie wart nic. Zawsze będziesz tak i będziesz żył, chyba że wybaczysz nasze drzwi. Oddział już zamknięty jest. Lecz jeśli chcesz wybaczyć, możesz drzwi. Oddział już zamknięty jest. Możesz do nas wejść i z nami być. Oddział już zamknięty jest. Lecz jeśli chcesz wybaczyć, możesz drzwi. Już prawie 4:30. Pan synaptyk gotowy? Gotowy. Proszę bardzo. Oddział pogodowy. No niech będzie, że i tak oddział pogodowy. Sygnał w pierwszej części dzisiejszej prognozy mówi o Skandynawii, bo nad Europą dominują układy niskiego ciśnienia, choć północna Skandynawia, ale nie tylko, bo także południowo-wschodnia Europa, Bałkany, Francja oraz Półwysep Iberyjski w obszarach podwyższonego ciśnienia, Polska pod wpływem niżu, którego ośrodek znajdzie się w rejonie Kaliningradu. Napływać będzie powietrze polarno-morskie jedynie z samego rana oraz jeszcze w ciągu dnia krańce północno-wschodnie w powietrzu upalnym, zwrotnikowym i to także do zaobserwowania, jeśli chodzi o wartości temperatury. Znów pochmurno, znów deszczowo, możliwe burze, również te przelotne opady w ciągu dnia, choć i możliwe rozpogodzenie. No więc taki miks pogodowy. Na północnym wschodzie dziś najwięcej przelotnych opadów, w ciągu dnia burze, nie tylko na południowym wschodzie, ale także na Pomorzu Zachodnim. Ciśnięcie w południe wyniesie 990 hektopaskali i będzie ulegało wahaniom z tendencją wzrostową. No niech i tak będzie, tak czy inaczej niskie. Wiatr słaby i umiarkowany południowy i południowo-zachodni. Dość silny i porywisty, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. No i temperatura, bo chyba to nas najbardziej interesuje. Najniższa nad samym morzem od 20-21 stopni, są w większości regionów, w tym w centrum kraju 23. Najwyższa temperatura lokalnie na Podkarpaciu ledwie do 24 stopni. Od taka końcówka lipca. Ta końcówka, a jeśli chodzi o początek, tak właśnie wygląda, czy raczej brzmi początek dzisiejszego budzikowego alfabetu. Nie będzie. nie oszukuj mile uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. A mnie oszukuj mile uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki jestem. Gdzie z tamtą kobietą chleb? Firanki, jakąś lampę i stół. Zróbcie sobie miejsce, a mnie zabawiaj smutnie uśmiechem, słowem, gestem, dopóki jestem, dopóki. Za 24 minuty piąta, pierwsza część budzikowego alfabetu. Ot, już za nami, ale drugie i trzecie nagranie już za chwileczkę. W tej sprawie 71335, krótko i na temat, co łączy trzy różne nagrania różnych artystek. No, dziś jakoś niespecjalnie trzeba się wsłuchiwać. Kolejny odcinek budzikowego alfabetu pod tytułem Banalnie. Prościusieńka odpowiedź. 71335, ale gdyby była inna niż ta, która zrodziła się w budzikowej łepetynie, to zachęcam także do uzasadnienia tegoż właśnie, co państwu przyszło na myśl. 71335. No to słuchamy drugie i trzecie nagranie. Przyjemnego słuchania, rzecz jasna, i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi. Proste. Dzisiaj zgubię się w twoich smutnych oczach. Wszyscy niech obrażą teraz się. Skreślono od dawna nas, jesteśmy już straceni. Cały świat zniknął nagle nam. Musisz wierzyć, że to może się zdarzyć, bo przecież gdzieś tam. Sobie, gdy spotkasz go.

To nie tylko żena. Pani Alina z Warmii odpowiedziała. A jak Anna. Prawidłowa odpowiedź to pierwsza od naszej słuchaczki. Bardzo serdecznie dziękujemy. Pozostałe, no już nie będę przytaczał, bo wiadomo, oczywista oczywistość, że to dziś panie Anie. Anna Serafińska, Ania Dąbrowska i Ania Rusowicz w takiej kolejności dziś w budziku właśnie. Dziś, bo od świętej Anki zimne wieczory i ranki. Raz jeszcze najlepsze życzenia imieninowe. 4:44. A proszę bardzo, nawet punktualnie. A pamiętamy dwa czy trzy dni temu. Nie, to musiało być w tym tygodniu, więc w poniedziałek 4:44 to był wschód słońca. No i świętowaliśmy także ten radosny moment. A dziś, o, bardzo proszę, i teraz właśnie wschodzi słońce. No tak, to już te 3-4 minutki później. Sygnały między innymi od pani Beaty już z nami. Bardzo się cieszymy. Pani Anna także z samego rana jest z nami. Proszę przyjąć najlepsze życzenia. To dziś, to dziś. Pan Tadeusz z Wałbrzucha już obudzony. Jest z nami pani Kasia Wiejska, korespondentka, gdzie na wsi mazurskiej. Pochmurno, pochmurno i jeszcze raz pochmurno. Pan Paweł z Łosic kłania się nisko wszystkim. Na zewnątrz w Łosicach bez opadów plus 15 i dziś bez kawy, ale kawę serwuje pani Justyna, która także zgłosiła swoją obecność. Przypomnę, za pana Tomka w zastępstwie dzielnie sobie radzi i informuje dziś, że kawa się parzy po kropelce, napawając się państwo aromatem i za niedługi moment optymalnym smakiem. Ach, to jeszcze za chwileczkę. No to proszę wytrzymać. Jeszcze momencik. Pan Emil z Opoczna, gdzie 18 stopni, pochmurno, ale nie leje i nie wieje, jak to w tytule i w piosence Piotra Bukartyka napisał pan Emil. Pan Wojtek raz jeszcze kłania się nisko z drogi do pracy. Na dzień dobry także pani Ania ze Szczecina. Wszystkiego dobrego. Dziękuję za imieninowe piosenki. Nasza dzisiejsza solenizantka zastanawia się, jak przenieść ciasto do pracy, by nie zmokło. Ach, ze Szczecina pani Aniu, tak szybciusieńko, damy radę jakoś. A, bo to do pani pracy. No, już tak myślałem, przepraszam, już się tutaj oblizywałem. No, jeszcze pan Remek Szczęścia Żyrardowa też jest z nami. Biegusiem na ścieżce biegowej wyznaczonej. Również gorąco pozdrawiamy. No tak, przełykam ślinę. Może skończę, tak sobie pomyślałem. Ciasto, serniczek taki już gdzieś tutaj. Nawet zapachnią chyba. Spiąć na jeden dzień. bardzo dobrze. I listy z zagranicy też. Między innymi pisze pan Sebastian Morgan z rana z Finn. Zachmurzenie duże, dość ciepło, 15 stopni. Odliczanie trwa 2 dni i powrót taki króciusieńki, urlopowy w Opolskie. Pan Sebastian na słuchu. Fionia Dania też jest z nami. Londyn na posterunku. Usłyszałem o serniku i o spaniu. To pan Wojtek. No tak, tak, tak. Jak serniczek, to wiadomo, jeszcze tym bardziej imieninowy. Pani Ewa i pan Piotr z Za Wielkiej Wody kłaniają się nisko. Pan Robert z Nowego Jorku układa się do snu. No, taka temperatura 25 stopni Celsjusza, wreszcie chłodny i oby jak najdłużej. To pan Robert też zdaje się zimnolubny. Nowy Jork na nasłuchu przed snem. Popołudniową porą pani Ania z PEW o tym, że dziś ranek był przepiękny. Widziałam 2 tęcze wszystkiego tęczowego dnia. Pani Ania kłania się nisko. Również najlepsze życzenia. Gdzie tam panią los zesłał? Również i czy Australia, czy Nowa Zelandia, która również ostatnio także się kłania regularnie zresztą. No i Seszela i pani Marzena, ostatnie dni, tygodnie tamże właśnie na Rajskiej Wyspie. Fantastycznego powrotu również do tej rzeczywistości. No już pani Marzena zdradziła, dokąd po Seszelach, na razie jeszcze nie będę mówił, ale po urlopowo będziemy rzecz jasna także i honorować korespondencję z innego miejsca świata. Za 4 minuty będzie 5. Zmęczona, leżę tuż koło ciebie. Drętwieją ramiona. Małe pali się światło. Mało tutaj potrzeba. Wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa. Leżę tuż koło ciebie. A ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne. Są trochę niewygodne. Są takie niewygodne. Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Tabletki, wyrzuć wszystko z torebki. Te szminki, maskary, kolory. Te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze. Te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce. Teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.